บางที่เหลือโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังฆังสังฆุทธาวะมะนิไปได้กันยังไงธรรมะก็เป็นเครื่องระดับสติปัญญาของบริษัททั้งหลายบรรดาพวกเราเข้ามาอบรมฟังเทศน์การภาวนาเพื่อจะละสังขารใจของเราให้หมดจดพัฒนาทุกคนเข้ามาในบ้านตะโขแล้วก็มีบวชเป็นชีเป็นขาวบวชตามอย่างนี้เป็นต้นการบวชเราอย่าบวชเฉพาะกายอย่างเดียวต้องบวชใจด้วยการบวชใจนั้นจะทำอย่างไรจึงเรียกว่าบวชใจใจของคนเรามันคุกมีเรื่องร่วมเรื่องโรคต่างๆมานานแล้วก็ทำใจไม่ให้สบายทำใจวุ่นวายอุกร้อนโกรธกวายเพราะเราเข้าใจว่าเรื่องโรคนั้นเป็นสารจัดสารจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจเข้าไปอย่างไม่มีการติดต่อหรือเจริญนะเปรียบอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนเมืองแมลงเม่าเมื่อเห็นเปลวไฟอย่างนั้นแล้วก็พากันยิงโฉบเข้าไปผลที่สุดก็ไหม้ลงร่วงอยู่ในกองไฟทั้งหมดชีวิตของเราก็ยังเป็นเช่นนั้นไม่เป็นสาระแก่นสารตามที่องค์เด็กสมณะท่านพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าคนเราเกิดขึ้นแล้วต้องมีความตายมีความแก่มีความเจ็บมีความพัดพลาดจากสิ่งทั้งปวงในโลกทีนี้เมื่อใจของเราเป็นเช่นนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวายภาระนานาประการเช่นนั้นเราก็ได้เคยสลัดกับความปูบาอาจารย์เป็นเวลามากมากกันอยู่แล้วบางทีก็จะลืมไปไม่ต้องอะไรเอาเพียงแต่แค่ใจของเราทั้งหมดเกิดกำลังกระทำกระจายอย่างนั้นให้มาระลึกพุทโธอยู่กับใจอย่างนั้นเท่านั้นเองเพียง5นาทีสี่นาทีเท่านั้นใจของเราเริ่มชุ่มชื่นลมเย็นขึ้นโดยตามลำดับอย่างนั้นนี่ขั้นต้นของการที่จะทำใจของเราให้สบายอย่างนี้นี่ก็พูดถึงอย่างทำแล้วก็ว่าถึงอย่างสูงเทียบแล้วก็เหมือนอย่างมรรคถ้าบุคคลผู้นั้นรู้จักดำเนินชีวิตให้เป็นไปเช่นนั้นรู้จักปฏิบัติใจของตัวเมื่อเวลามีเวลาความเดือดร้อนเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรก็เอาใจนั้นไปพุทโธอย่างนั้นได้นั่นเองเป็นสิ่งที่จะดับหลับหัวใจของเราที่วุ่นวายเดือดร้อนแต่ทีนี้เราโดยมากมันละเลยระลึกไม่ได้ไม่มีสติที่จะเข้ามาระลึกอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อจะเป็นเครื่องปราบปรามทางประหารซึ่งกันและกันก็เปรียบเหมือนอย่างมารใจที่คิดวุ่นวายวิตกเดือดร้อนกังวลต่างๆนานานั่นเองถ้าเปลี่ยนแล้วอย่างมารเข้ามาประจนประจนใจของเราทีนี้เราจะเอาอะไรในทั้งป่าจะต้องเอาคุณของพุทธธรรมประสงค์บทใดบทหนึ่งก็ได้นึกอยู่อย่างนั้นแล้วใจนั้นก็ลงเย็นเป็นสุดนี่เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดมาเลิกอยู่อย่างนั้นแล้วใจนั้นเข้าถึงพุทธะเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ เจริญของบุคคลผู้นั้นโลกทั้งหลายพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วต้องเกิดโลกต้องมาพบโลกตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเป็นเด็กรุ่นขึ้นมาตามลำดับแล้วก็เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาอย่างนี้ในวัยเช่นนี้มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายของหัวใจคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจนั่นเองมาขัดมาดึงหัวใจให้วุ่นวายไปในสิ่งต่างๆเพราะเราไม่มีเครื่องกดไม่มีเครื่องบังคับไม่มีเครื่องห้ามใจอันนั้นมันก็ต้องปล่อยตามไปอย่างนั้นเราเข้าใจว่าเป็นสุขเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินเข้าใจว่าเป็นเรื่องสนุกสนานร่าเริงของโลกคือกำไรชีวิตสมัยนี้เข้าใจเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่แสดงแบบนั้นท่านเองเป็นเหตุแห่งความหายนะเที่ยวอิทธิภูโตนักเกงนักเกงนักเกงผู้หญิงอัคขาภูโตนักเกงการพนันนักเกงภูราตามคือตามที่ตามสุราสุโตอีกอันเรื่องสุรายาเมาสมัยนี้โลกเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เจริญเป็นสิ่งที่สนุกสนานแต่จริงทำบั่นทอนให้จิตใจทุกข์เถิดคิดเพราะว่าดื่มน้ำเมาฉะนั้นเข้าไปแล้วเกิดความลืมเนื้อลืมตัวลืมความไข้ควรนึกหน้านึกหลังบางทีบิดามารดาพ่อแม่นี่ก็สามารถจะฆ่าได้ไม่ใช่ความลืมตัวนั่นเองย้อมให้น้ำเมาเข้าไปชุ่มในร่างกายก็แล้วการสติประดังการชีวิตที่เจริญาจิตใจเขาไม่ดีชีวิตไปหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีคุณพระพุทธธรรมประสงค์เข้าไปประจำอยู่ในหัวใจถ้ามีสติกำกับอยู่นั้นแล้วความหายนะอันนั้นจะเข้ามาในพระพุทธเจ้าทรงตรัสอันหนึ่งว่าละทางละทางละทางละทางเวนาเวสิหายนะทั้งสี่ประการนี้ถ้ามันบุคคลใดท่องเสร็จเข้าไปแล้วก็จะต้องนำหายนะคือความคิดหายใหม่ถูกรวมนี้เลยละทางละทางเวนาเวสิเราคิดหายมันพระพุทธเจ้ามาทรงตรัสกันนั้นก็มีเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลสองคนตายอย่างไม่มีบุตรมีเงินคนละคนละ80 โกฏเมื่อลูกมันมีอย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะเอาเงินทองไปทำอะไรก็ไปคบมิตรคือเล่นการพนันกินเหล้าเที่ยวกล้องถุงอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นทั้งเงินนั้นหมดเที่ยงต้องเอากระลาหรือเรียกว่าเอากระเบื้องสมัยนั้นพระเจ้าแสดงว่าต้องเอากระเบื้องไปขอทานวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ไปที่หาจารวัตรที่นั้นบังเอิญเห็นเขาก็หันไปยิ้มกับพระอานนท์พระอานนท์ก็รู้ว่าคงมีเหตุอันใดเกิดขึ้นเพื่อตัดถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาคตมีเหตุอันใดท่านก็ทรงแสดงให้ความว่าเศรษฐีสองคนตายายที่มานั่งเอากระเบื้องขอทานอยู่นี้แต่ก่อนเป็นผู้หญิงมีทรัพย์มีอันจะกินถ้าสมัยก่อนได้ฟังธรรมคำนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสองคนตายายมีสามารถจะได้รับคุณธรรมพิเศษคือย่ำต่ำจะได้อนาคามิตานี่ไว้อย่างนั้นตั้งแต่โสดาขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นเหตุตกมาสมัยนี้คือหายไปนะตกเข้าครอบงำตัวของเธอแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำความพึกปฏิบัติทำให้บรรลุขึ้นได้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าโลกเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอันใดทั้งหมดในโลกแต่ทีนี้เราเกิดขึ้นมาในโลกมีพ่อแม่ครับ จูงมีหัวใจของเราเลยเข้าไปอย่างนั้นจึงเป็นเหตุให้เราต้องอยู่ผัวพันในโลกไม่คิดที่จะหนีภัยการหนีภัยในวัฏสงสารก็ต้องมีธรรมะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่มีทางใดที่จะหลีกเล่นออกไปจากนั้นได้คนเรากำลังมีสีสุขขนาดไหนสนุกล่าเริงได้ตามขนาดไหนก็ไม่มีวันพอไม่มีวันจริงมีเงินทองขนาดไหนก็ไม่มีวันจริงวันพอเหมือนกันกินข้าวกินปลาเหมือนกันไม่มีวันจริงวันพอเอามาก็กินกินแล้วก็ขาดตายแล้วก็กินกันอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์เมื่อบุคคลผู้มีปัญญาให้ควรแล้วมาพิจารณาตัวเราสิ่งทั้งหลายพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่เราต้องละทิ้งพัดภาพจากสิ่งทั้งปวงในโลกเลยแม้แต่กายของเราอันนี้ก็ต้องพัดภาพทิ้งไว้ไม่สามารถจะนำไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรนี่จะต้องแก้ไขสิ่งที่เจริญนาเราอยู่มาในโลกเป็นเวลานานหลายสิบปีเมื่อเข้าวัดฟังธรรมจำศีลอย่างนี้แล้วท่านบำเพ็ญสอนให้บำเพ็ญสมาธิเจริญกรรมฐานสิ่งที่เจริญนาที่ความเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นอารมณ์ของใจให้ใจมีสติมีปัญญาเข้ามาถึงที่เจรณาความเกิดแก่เกิดตายอันนี้เป็นอารมณ์ของใจอันนี้แหละที่ต้องถอดถอนใจของเราเมื่อเราอบรมใจของเราให้มีสติมีสมาธิดีขึ้นแล้วอย่างนั้นก็ต้องเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้มาถึงที่เจรณาเมื่อมีความเกิดขึ้นจะต้องเป็นเด็กก็จะต้องเป็นรุ่นขึ้นมาก็จะต้องเป็นหนุ่มเป็นสาวจนทั้งทุกวันนี้เราค้าขายไปในครบคิดสร้างบ้านสร้างเรือนมีเงินมีทองมากมายอย่างนี้แล้วชีวิตที่เราเป็นมาอย่างนี้มีครอบมีครัวมีปู่ย่าตายายมีลูกมีหลานเราได้สิ่งใดที่เป็นสาระในแก่นสารในชีวิตมีอะไรบ้างเป็นสาระในชีวิตที่เพื่อเติมในตามก็ดีในสมบัติทุกชิ้นทุกอันก็ดีสิ่งใดที่เป็นสาระแก่ชีวิตนี่ต้องคิด ทุกคนเห็นมีคำบ่นว่าทุกข์ไม่สบายใจเงินได้มาเมื่อเสียไปนับมาก็เกิดความทุกข์ร้องโหยร้องไห้ทั้งหูทั้งตาไหลเปียกแฉะไม่เป็นอันกินอันนอนนี่ความทุกข์อันนั้นก็มาทับผมเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นของของเราความวิปโยคโศกเศร้าเข้ามาทับหัวใจเพราะเราไม่มีเครื่องที่จะไปตามธรรมเมื่อเราใช้ปัญญาถึงที่เจริญนาวเมื่อเราตายแล้วสิ่งเหล่านี้เราเอาไปหรืออย่างนี้ใจในขณะที่เกิดความโศกเศร้านั้นอยู่ที่ไหนเมื่อมีหัวใจอย่างนี้เข้าไปพิจารณามีสติปัญญาเข้าไปพิจารณาอย่างนี้แล้วความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นในขณะนั้นดับทันทีเลยไหมไม่ต้องใครมาสอนเราเมื่อเรามีสติอย่างนั้นแล้วมันตัดในขณะนั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าแพร่ธรรมะเขาหน้าฟังหน้าคิดสามีเป็นอัมพาตแล้วแกก็ไปในพยาบาลประคับประคองดูแลอยู่ตลอดเวลามีบรรดาเพื่อนมิตรหายมาเยี่ยมเยียนอยู่ตลอดเวลาเขาก็ทักขึ้นว่าโอ้ทำไมคนช่างไม่โศกไม่เศร้าเลยทีนั้นแต่ก็ยิ้มยิ้มแกก็ไม่ว่าอะไรวันหนึ่งอาตมาไปแกก็ถามอาตมา นอาจารย์ครับมีบรรดาเพื่อนทั้งหลายคุณไม่สบายแล้วฉันก็พยาบาลปฏิบัติมีเพื่อนมาแต่ถามหลายคนทำไมฉันไม่โศกเศร้าทั้งหูน้ำตาไหลร้องห่มร้องไห้ที่ฉันที่เอาสามีนั่นเองเอาคุณนั่นแหละมากำหนดชีวิตให้เจริญนาว่าตัวเราจะต้องเป็นไปอย่างนี้ใจนั้นมันก็เลยเป็นปกติใจนั้นก็เลยได้รับความสบายมันจะผิดหรืออาตมาก็บอกว่าไม่ผิดสิอย่างนี้ดีที่สุดไม่มีโอกาสอันใดแล้วอันนี้ที่ได้เรียกว่าปัญญาที่เราเนี่ยที่เจริญนาในเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนั้นให้ตกไปอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าปัญญาอันแท้จริงทำใจของเราให้เยือกเย็นมีสติตั้งประคองใจเราอยู่เย็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าปัญญาแท้แต่โลกทั้งหลาย เขาเข้าใจว่าต้องเอาความโศกความเศร้าอันนั้นเข้าไปประคับประคองไปพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นสอนให้ใช้ปัญญาไปพิจารณาให้โอปนัยโอน้อมวัตถุสิ่งนั้นเมื่อเราประทบเทศนาแล้วให้โอปนัยโอน้อมเข้ามาไปพิจารณาอย่างเห็นวัตถุอันใดแต่หมาต้องหมาตายใบไม้ร่วงสารพัดที่จะเป็นธรรมะใบไม้หล่นอยู่ตรงนี้ก็เป็นธรรมะถ้าเรามีปัญญาถึงพิจารณาโอ้ภายในโคร้องเข้ามาถูกตัวเราว่าโอ้แม้กระใบไม้เมื่อยังแต่ก่อนก็สดสวยเขียวชอุ่มนั้นเข้านั้นเข้าก็มีวันที่จะร่วงโรยคือเหลืองร่วงน้ำหนักกระทั่งเขียวแห้งแล้วก็ร่วงจากต้นเหมือนกันกับชีวิตของเรานั้นมันมีแต่วันเกิดขึ้นแล้วมาทุกวันนี้มันก็แก่หม่อมฟันก็รุผมก็งอกหลังก็โกงเจ็บหลังเจ็บเอวเดินเซไปเซขวาเดินไปหน้าแล้วก็มันจะถอยหลังดึงมาข้างหลังมันก็จะลงไปหน้าสารพัดที่จะเป็นไปกันต่างนานเมื่อเราน้อมเข้ามาเป็นพิจารณาให้สภาวะของกายมันก็เป็นเช่นนั้นส่วนใจที่ยังรู้สึกตัวอยู่นั่นเองนั่นแหละคือตัวที่จะเป็นธรรมธรรมที่จะแก้ปัญจะคือหมายความว่าสังขารตัวนี้เองตัวนั้นแหละตัวที่รู้ว่าโอ้โหนั่นมันจะเทนั่นมันจะล้มนั่นมันจะร้องไห้อย่างนี้ตัวนั้นแหละแต่ตอนนี้เราจำเป็นต้องประคองให้มันมีอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสติปัญญาสติคือความรู้ตัวรู้อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างบรรดาพุทธบริษัทที่เข้ามาอบรมในที่นี้เราก็ต้องการจะฝึกสติปัญญาก็จึงมาบำเพ็ญสมาธิภาวนานี่ชีวิตในโลกที่เราเคยสร้างสมทุกชนิดผ่านมาทุกที่ทุกอันบรรยายของชีวิตก็คือความสุขของชีวิตก็คือการภาวนาทำหัวใจให้สงบบ้านคนหนึ่งก็ได้อาศัยพุทโธหรือบทใจบทหนึ่งเป็นที่คุ้นเคยกับใจเราทำให้ใจสบายอย่างนั้นแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเองมาเป็นเครื่องทำห้ามใจของเราให้เกิดความสงบต่อสู้กันให้ใจนั้นสงบขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นนักภาวนาเมื่อหาที่ดีพิจารณาแก้ไขจนใจนั้นให้สงบลงไปเป็นสมาธิวางอดีตวางอนาคตแม้ปัจจุบันอันเดียวที่นึกพุทโธมันก็ต้องวางลงไปเรียกว่าเข้าถึงอุเบกขาใจนั้นมีพลังเป็นอุเบกขาวางเผยในอารมณ์อดีตอนาคตตัดหมดทุกชนิดทุกชนิด ใจอยู่มีความรู้อยู่เฉพาะปกติอยู่ที่เฉพาะหน้าอันเดียวอย่างนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกอยู่เรื่อยๆประคับประคองอยู่เรื่อยพระพุทธเจ้าทรงตรัสตามประเทศบ่อยๆท่านท่านแสดงว่าพระพาลิโตบังคีกะโตเมื่อกี้พักแสดงเทศหรือบทสวดมนต์เรียกว่าอภิญญายะตั้งโพธายะมีมาในตั้งแต่ตีนะส่งที่ก็แสดงลงใช้อย่างเดียวกันทำให้มากๆเจริญให้มากๆแล้วจะเป็นไปด้วยความรู้นี้จะเป็นไปด้วยความดับให้เหมือนกันอาริโลบริโตก็เจริญให้มากทำให้มากก็จะเป็นไปด้วยความรู้แจ้งเป็นไปของความดับในนิดเหมือนกันอย่างนั้นแต่ภาษาบาลีก็ผิดกันนิดหน่อยใจของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นได้รับความสงบอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นต่อไปเราก็ต้องพยายามทำอย่างนั้นให้เกิดขึ้นต้องมีอุตสาหะความภาคเพียรพยายามนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ต้องมีเรียกว่าการต่างบารมีอธิษฐานบารมีขันติบารมีว่าพัฒนาไปต่างๆนานาหลายตั้ง30ขั้นมีตั้งแต่ทานนักบารมีศีลบารมีแสดงไปวิญญาณบารมีขันติบารมีต่างๆบารมีแสดงหมด30อย่างเราก็เหมือนกันเราจะนั่งแบบนี้เราก็จะจำเป็นจะต้องมีสมาธิต้องมีสติในขณะที่ข้าพเจ้านั่งฟังเทศน์อย่างนี้ถ้าผู้แสดงธรรมไม่จบข้าพเจ้าจะไม่ออกนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเขาเทียบอยู่ก็จะได้คิดอย่างนั้นสู่การกลับเวทนาจะเกิดขึ้นอย่างไรข้าพเจ้าก็จะไม่ถอนออกด้วยอำนาจพุทธธรรมประสงค์ตรงเป็นสติปัญญานี่เรียกว่าการจารบารมีเพื่อบังคับใจเราที่มันเจ้าเหตุเจ้าคนเจ้ามายาสาไถ่เสด็จอย่างนี้คือเอาคุณของพุทธธรรมมาส่งมาบังคับกายใจของเรานั้นไม่ให้ดิ้นรนปัดตันแล้วก็ไม่ให้ร่างกายที่แข็งแก้ไขก็จะได้รู้เวทนาในขณะนี้ยังเป็นอย่างนี้พอเวลาจะตายตายหรือไปมากกว่านี้หรือนี่เราจะได้ทดลองชีวิตพิจารณาให้รู้ขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทำใจต้องมีความอดทนมีวิริยะมากมายหลายท่าหลายทางเหมือนนักมวยที่ไปชกบนเวทีต้องมีลูกมัดซ้ายมัดขวามัดหน้ามัดหลังชกซ้ายชกขวาชกหลังชกบนชกไปหมดมีทั้งเข่าทั้งศอกทั้งลูกเตะลูกตีขาทั้งต้องมีหมดเหมือนเราก็เหมือนกันก็จำเป็นจะต้องแก่เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แก่ยากหัวใจเรามันเจ้าเล่ห์เจ้าคนเจ้ามายาสาหัสหลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลานั่งมานั่งก็กลัวจะตายนี่เป็นใช่ไหมเพราะไอ้เจ้าเล่ห์ตัวนั้นเองมันเคยหลอกเคยได้ใจเป็นนายใหญ่ของเราคุมบริวารทั้งหมดในร่างกายอันนี้ให้เป็นหลงเล่ห์หลงกลของเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคอยต่อสู้ครับเมื่อเรามาฝึกหัดกันนี้แล้วเราก็จำเป็นที่ต้องต่อสู้เพราะโอกาสเวลาอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาจับเป็นสถานที่บำเพ็ญเพื่อจะทำนักใจของเราให้สบายเกิดขึ้นนักภาวนาโดยมากเมื่อใจนั้นรวมลงไปแล้วอยู่โดยปกติอย่างนั้นย่อมชอบเสวยความสุขอย่างนั้นท่านแสดงไว้ว่ามันมีความสุขมากเท่าไหร่เห็นได้ไหมครับความง่วงเหงาเขานอนก็ยังจะทับเข้ามาอุทธัจจ์ภูกุจจ์เมื่อที่นี้นั่งเกิดขึ้นแล้วอุทธัจจ์ภูกุจจ์ความฟุ้งซ่านก็ได้ตามกามฉันทะที่ทิฏฐิขาตามเข้ามาเพราะเมื่อรู้สึกตัวอย่างนั้นแล้ว มันเป็นประการพักเพียงระนาดพวกทั้งพวกเขาเท่านั้นเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราจิตของเราที่มันเข้าไปสงบอย่างนั้นเราก็เสวยเป็นที่ดีที่สุดในหน่วยพอเป็นเรื่องพักผ่อนของใจและทีนี้ก็จำเป็นที่ต้องค้นวิธีพิจารณาน้อมเอาอารมณ์ที่เป็นอดีตนั่นเองดึงมาเป็นให้เป็นตัวปัจจุบันอันนี้ที่เราเคยสุขเคยสนุกเคยล่าเริงเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องอันใดทั้งหมดก็น้อมเข้ามาเมื่อใจเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นแล้วน้อมเข้ามาอย่างนั้นอารมณ์อันนั้นก็จะต้องมาเป็นปัจจุบันของจิตเป็นเครื่องให้เราพินิจพิจารณาเหมือนช่างผู้ที่ไปร่อนทองคำกำลังถือตะแกรงอยู่นั้นก็คอยมีเข้ามาเขาล่อนตาเขาก็มองอยู่อย่างนั้นเมื่อล่อนทองจนกระทั่งเศษทั้งหลายหลุดลงไปหมดแล้วก็ปรากฏทองเกิดขึ้นเราไม่เอาเศษเอาเครื่องเหล่านั้นเราต้องการเอาทองทำธรรมชาติเหมือนกันกับใจเราก็จำเป็นจะต้องน้อมเรื่องโกรธเรื่องสงสารเข้ามาพิจารณาเพื่อทดสอบใจทำไมจึงที่ลนกลตะลายจะกระทำสายไปถึงนั้นก็ต้องเอาสติปัญญาเข้าไปคว้าควันเอามาพิจารณาเมื่อจิตทั้งหมดมันดีอย่างนั้นน้อมสิ่งใดเข้ามามันก็ละคนกันอยู่อย่างนั้นจิตไม่นึกไปในอดีตไม่นึกไปอนาคตมีกันเพราะอารมณ์ที่เรานึกเข้ามาเป็นปัจจุบันธรรมคล้องอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมันเหนื่อยนักก็พักวางอารมณ์นั้นก็เข้าวังพักจิตของเราอยู่เป็นสมาธิธรรมดาเมื่อเป็นอย่างนั้นใจในขณะที่วางอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานก็ไม่มีที่นิทานเข้ามาครอบงำอุทธัจจความฟุ้งซ่านก็ไม่มีการไม่ฉันทะก็ดับไม่มีเลยนี่เพราะกำลังของสมาธิที่ในที่เจริญนาอย่างนั้นแล้วเมื่อยืนตัวอยู่อย่างนั้นก็เป็นฌานเวทนาวางเฉยอยู่ในอารมณ์ทั้งปวงไม่มีอารมณ์ใดมาเกี่ยวข้องพอพักพอสมควรอย่างนั้นก็น้อมสิ่งเหล่านั้นเองมาพิจารณาเอามาค้นคว้าพิจารณาลงไปสิ่งใดที่เราเคยว่าดีผมเราเคยว่าสวยแก้มเราเคยว่างามตรงไหนที่เราว่าสวยว่างามน้อมนำมาพิจารณาผมเราว่าสวยเพราะมันดำมันได้ดำได้แต่งกับนั้นอย่างนี้แล้วว่ามันถึงใหม่ก็แล้วทำไมมันขาวมันร่วงหล่นดูตรงไปแม้ต่อไปในภายชนะที่เรากำลังรับประทานอยู่อย่างนี้ก็เป็นของปฏิปุณโสโคพิจารณาอย่างนี้แก้มเพราะมันแดงมันสวยมันสวยสดงดงามอย่างใดก็น้อมตัดเข้ามามาพิจารณาอย่างนี้ตรงไหนมันสวยตรงไหนมันงามมามาแกงมันนั่นพอแล้วถ่ายออกมามันเหม็นเน่าไปหมดนี่พิจารณาอย่างนี้พอพิจารณาอย่างนี้มากเข้ามากเข้ามาใจนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเกิดนิพพานท่านแสดงอย่างนั้นเกิดความเบื่อหน่ายโอ้เป็นเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนยักย้ายไข่เทอยู่ตลอดเวลาแม้เราไปพบไปของมาดีอย่างนี้พอรุ่งเช้าถ่ายออกมาก็เหม็นเป็นของปฏิกูลแน่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ถึงสอนเวลาที่ก่อนจะฉันกังหันอาตมานี่แหละท่านอาจารย์ประมาคู่กับท่านอาจารย์นี่สอนให้ไปน้อมเอาข้าวนั้นเป็นตัวหนอนในช่วงน้อมประมาอยู่ในบาทของเราให้พิจารณาให้เป็นหนอนอย่างนั้นใจให้คงมันให้เกิดความสนับดับแค่นี้คือความรู้แค่รู้สิ่งใดล่ะแง่ตรงนี้ปัญหาสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงขัดความเป็นสันทิฏฐโกผู้ปฏิบัติเห็นเองถ้าฆ่าตะเลถ้าฆ่าปะโตตะหาก็เป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนพวกท่านทั้งหลายเพิ่งรู้เลยตนเองถึงว่าพุทธธรรมมาสูงก็เพราะใจตัวที่ออกไปเป็นที่พิจารณาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะ ความไม่เที่ยงเกิดขึ้นใจของเราที่เข้าไปในนิพพานานั้นมันก็ต้องวางดับลงไปตัวที่อยู่ในตัวรู้อยู่อย่างธรรมชาติปกติอย่างนั้นเองท่านเรียกว่าสติปัญญาแต่ไม่มีกิริยานึกไปใส่ในอารมณ์นั้นใดตั้งอยู่เป็นปกติอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าพุทธะธรรมะสังฆะของพระพุทธเจ้าพอใจของบุคคลใดเป็นเช่นนั้นแล้วในขณะนั้นเราก็ต้องปรีดีเหลือสิ่งที่จะพัฒนาในชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ได้พบเห็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างชีวิตของเราที่แท้จริงด้วยความสงบลึกซึ้งหาสิ่งใดในโลกจะเปรียบไปได้เลยอย่างพวกโยมบางคนอย่างนี้ก็คงต้องประสบเพราะเราได้ภาคเพียรกันมาเป็นเวลานานๆอย่างนี้ต้องพยายามเอาให้เจออยู่ไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่ตัวของเราเมื่อเราพยายามมากเข้ามากเข้าต้องเป็นวันหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจนั้นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าหาที่จะประมาณไม่ได้เราเสวยมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องมีเล่ามีเงินมีข้าวมีของมากมายพันนาไม่มีสิ่งเราสิ่งใดที่จะมาเทียบกับสิ่งที่ได้รับความสงบของหัวใจอันนั้นได้เลยทั้งที่จริงอยู่ตลอดเวลาบางทีเป็นตั้งหลายวันเป็นก็เป็นจริงจริงหาที่จะพัฒนาไม่ได้เลยเพราะใจอันนั้นเข้าถึงจริงจริงแบบนั้นนักปฏิบัติทุกคนก็จำเป็นจะต้องมุ่งหวังให้ใจของตัวเข้าไปประสบสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจุดหมายปลายทางที่เราปฏิบัติเข้ามาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ต้องการอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ไม่ใช่หมวดเป็นชีเป็นขาวเป็นพระเป็นเนรหมวดโคโค่หมวดประชันได้หมวดไม่ใช่อย่างนั้นการบวชนี่เป็นตระกูลที่สูงเป็นสักยะตระกูลเป็นตระกูลที่สูงที่สุดของบรรดาพระแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้ก็ยังต้องไหว้ภิกษุณีร้อยพรรษาเมื่อพระบวชวันนั้นก็จะต้องมากราบเป็นอย่างนั้นคุณธรรมสูงกว่าเพราะฉะนั้นพอเราบวชแล้วก็จะต้องมีความภาคความเพียรอุตสาหะบำเพ็ญจึงให้ทำเป็นสมาธิเรานับถือพระพุทธศาสนาเรารักษาศีลอย่างนี้คนหัวคนผิวผมผ้าบวชแล้วเราเพราะว่าเราเป็นพระศีลเราได้รักษา227สมาธิปัญญานี่ต้องให้เกิดขึ้นยังไม่เป็นก็จะให้เกิดปัญญาให้สมาธิเกิดขึ้นเมื่อเราบำเพ็ญว่าใจให้อยู่อย่างนั้นพุทโธและถึงความตายอย่างนั้นนะเอาอยู่อย่างนั้นต้องชั่วโมงมันก็ต้องลงให้เรามันหนีไปไม่ได้ทีนี้ที่เกียดว่าเพราะที่เกียดมันก็ไม่เกิดความสงบเพราะความที่เกียดที่อันนั้นมันเห็นแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นมาทีอย่างเดียวเป็นปุ๋ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเพียรมีอุตสาหะเต็มที่แล้วพระกังอยู่อย่างนั้นพุทโธพุทโธพุทโธใครก็ไม่เคยเป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ต้องรับบุญเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเมื่อรู้อย่างนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องพยายามถึงไม่เป็นก็ต้องให้มันเป็นให้มันเกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเสียแค่แรงที่มาบวชมาตั้งเป็นหนึ่งมือบางทีหลายๆธรรมะแต่นี้ต้องประมาณเกิดไปแล้วขาดทุนไม่ได้ใดเลยก็แบ่งบุญให้ทุนนะน้องแบ่งบุญครับได้แต่ถ้าหัวน้องไปที่เป็นอย่างนั้นนะต้องตั้งใจให้มันได้สงบสักทีปวดตั้งสามเดือนสี่เดือนเป็นไงปวดหนีเก่งต้องหนีเก่งสิ่งที่ไม่ควรคุยอย่าคุยพยายามกลับไปก็ทำความเพียรของเราไม่กังวลกับคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็หันมานั่งภาวนาเดินโยมมั่งนั่งภาวนาเรียนเต้นไปให้มันเกิดความสงบแล้วอันนั้นเนี่ยเร ราจะได้นึกรู้ถึงคุณพระศาสนาเพราะที่ท่านว่าไว้ตามแบบแผนตำหนักตำราว่าศีลสมาธิสมาธิเราก็ได้ความสงบนี่ใจเป็นสมาธิอย่างนี้นี่เรียกว่าเมตตาที่จะมาบวชเข้ามาในพุทธศาสนายิ่งสูงไปกว่านั้นได้ใช้ปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายของเราเห็นเป็นของปฏิกูลโสโครกไม่สวยไม่งามสกปรกเป็นไม่ได้ของปฏิกูลเกิดความสำเร็จสลดใจน้ำหูน้ำตาไหลอย่างนี้ยิ่งมีอานิสงส์แรงท่านสมัยโบราณท่านแสดงว่าเพียงแต่มูลและเดชิตทางปฏิกูลเมื่อทำสมาธินี่จิตลงไปสงบอย่างนั้นก็เรียกว่าอนันนาหรือว่าได้อานิสงส์เหลือที่จะอนันนานี่เป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันเมื่อเราได้อบรมบ่มนิสัยฝึกขัดเจริญทั้งใจเป็นสมาธิทั้งชั่วโมงสองชั่วโมงบางทีหลายหลายวันอย่างนี้ยิ่งมีความอิ่มเอิบเต็มใจกล้าเริงใจนั้นชุ่มชื่นอยู่ตลอดไปเกิดความสงบไม่คิดกระจัดกระจายไม่คิดเต้นบังกระมังระบายไปในที่ไหนเลยนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็มุ่งมั่นปรารถนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจอุทิศเวลานี้เข้ามา1เดือนแล้วเหลือเวลาอีก2เดือนเท่านั้นเองเจ้าคุณอาบาลีท่านว่าภายแล้วก็ภายตะวันจะสายสายบัวจะหนักท่านเทศของท่านหลวงตาจังหนักภายโดยฝันภายแล้วก็ภายตะวันจะสายสายบัวจะหนักสายบัวคืออะไรเมื่อมันจะตายที่มันจะแก่มันจะตัวเองมันจะเจ็บแล้วมันก็จะตายตายตายอย่างนั้นกำลังจะตายตายจะยังไงเมื่อถึงเวลาป่วยเจ็บอย่างนั้นแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำหมดเวลาเพราะเราไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ฝึกหัดไว้จะไปบอกทุกคนเวลานั้นก็บอกว่าถ้าเจ็บก็จะตายเอาอะไรก็ไม่ได้แล้วนั่นไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านนี้บอกว่าตายแล้วก็ตายเด็กไปเข้าวัดเข้าวามานั่งสมาธิภาวนากำลังจะหายร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงจากไรหายหัวจะเน่าก็คือเราคนนั้นแหละคือจะตายนอนแอะแอะแอะแม่อยู่อย่างนั้นไปไหนไม่ต้องรอดน้ำหยดเข้าเมื่อได้ทำใจฝึกหัดเต็มที่อย่างนั้นแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์กำหนดดูอยู่กับเวทนาอย่างนั้นสบายที่สุดเหมือนใจของเราที่มีกำลังสติปัญญาบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วมองดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดตั้งสติจดกำหนดดูอย่างนั้นเผยอยู่เลยตายเมื่อไรก็ยินดีไอ้ร่างกายอันนี้มันทรมานมานานแล้วหลายสิบปียินดีไปเถอะเจ้าค่ะนี่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติจุดมุ่งหมายก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสคือคาถาหนึ่งว่าสัจจตาประโยชน์ทัพพนังเอตังลุคานาสนังบุคคลที่ชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วหมดจดผ่องใสยังต่ำก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวยังกลางก็ได้เป็นเวลาหลายเดือนหลายปียังสูงสุดจนได้บรรลุถึงโสดาปัตติกาลานังอรหัตตระหันนี่สูงสุดจนได้ทั้งทำลายอาสวะกิเลสของตนให้สิ้นไปนั่นเป็นบารมีสูงนั่นแหละเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้อย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้จะดักตักฟังธรรมะที่ท่านมาได้บรรยายมาจงน้อมนำไปพิจารณาถูกต้องและน้อมสิ่งใดที่เกิดประโยชน์สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องทิ้งไปสิ่งใดที่จะได้เกิดประโยชน์กับเราก็น้อมนำไปที่นี้พิจารณาให้ควรถูกต้องแล้วก็ลองประพฤติปฏิบัติไปอย่างนั้นคงจะได้ประสบพบความสุขความเจริญงอกงามในฐานะการทำคำสั่งสอนตั้งใจแสดงมาประสบควรโดยการรับเวลาเยาวังก็มีด้วยประการชนิดนี้